Yeşil gözlerini ufkuma ger ki bahar geldi diye türkü söyleye. Sarı saçlarını yüzüme ser ki koklayıp öperek yaz geldi diye. Fırnalar uçun yaynadan geçin, yarimi seçin fırnalar. Fırnalar uçun yaynadan geçin, yârimi seçin tırnağlar. Gurbet elde kaldım, halim nicedir. Derdim şu dağlardan daha yücedir. Ayrılık sevene bir bilmecedir. Çözemedim bilmeceyi neyliyem. Turnalar uçur yaylanan geçin, yârimi seçin turnalar. Turnalar uçur yaylanan geçin, yârimi seçin turnalar.